Pusti mene, ja sam s nekim druge grane list. Doneću ti sto problema, ja više nisam čist. Ja imam svoje filmove i nisam dobro za tebe. U mojoj glavi sve se davno značilo i nema ništa što bi tebe značilo. U meni 300 đavola spava i jedna parola. Život je lep onom koji je slep. Život je dan, onaj tmuran upiše. Život je lep onom koji je slep. Život je dan, onaj tmuran upiše. Život je dan, onaj tmuran upiše.